Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce do espes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, i los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria.